أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سورة القيامة مکی صورت ده. نزولان دیو درش ده 31 نمبر پدا سورة قاریان نادر شده ده. تردیبان 15 یاده پدا سورة مدثر نلگونه شده ده. عرب دا سورة دا مخی سرا یو دا چه مخی صورتون کی ترغیب ورکو قرآن زدکولو او بیانولو تا. نو پا دی صورت کی اس بات دا قیامتو اشاره دیتا را چه قیامت را روان دے قرآن بیان کا چه اللہ جلدر کی. اگر قرآن دے بیان نو کرو قیامت را روان دے اللہ بسدر کی مولی سے دیو جنور فسیر آگا. قرآن دے زدکڑ دے بیان دے نکا نو قیامت با اللہ سزا در کی دیو جنور فسیر آگا. دوی موجہ مخصورت کے آدمار دری سال ویخ کے دا جہنمیان و قول چمنگ اللہ نرا مدد کو لم نکنگو لنسولی منگ اللہ نورا مدد کرے. نو دیو صورت کے آدمار دو کے دا آقای قول دکر گئے چی قیامت کی بزان ملامت کئی چاہے منگ والے اللہ نرا مدد کو دیو جنور فسیر آنا. در ایمو جا مخصورت کے آدم رو پاندوستم که ہوئے ہیں چه ده قرآن تختی زن فنا کنی. دی صورت که آدم رو دست که بایی چه این المفر چر تا رضای ده تیختی بیا بلا تیخت زن رو ملاوی قیامت که دی وجنو رو پسی رانا. سالورم آجا مخی صورت که چیاریس نمبر شپک سابیختم آیت که ہوئے ہیں وکننا نکادر بی امیدین منگ قیامت تقریب کو. و دی صورت که آیت نمبر 3 که زجر رکی چی دو گوتو بندون با برابر کما نور خفره دا گوتو دا وار بندون اڑو کی که نلکا دا با برابر کم دیو جنور رسی را. پینزم رابط مکی صورت که آیت نمبر 2 درشم گی 37 که ویلی اچه این تقدم او یتاخر دار چاو خواه خدا لمن شاء يتقدم ويتاخر دتا دمر تیر کوي چې فاته بو تول چې کوم رستو کړو کوم مخ کړو یا کوم رب مخ کلي ګلو کوم رستو پات کړو فاته بو تول کې بیا قیامت کې دی جو بصیر انا شپګه مو جرا مکه ترت کې حکم سبيخ کې یو کم پاندوس کې تحویب ورکم منکرین دو قرآن کریم تا نو پا دیر طورت کیا دنور شپاڑا سم که آداب ورکی قرآن والا تا چه قرآن بیانی گیم تا تو دو وقت که نگی دیو جنور بسیرانا امتیادات دو صورت یو صورت ممتاز دی فاید نمبر دو بانده چو اللہ اقسم بی نفس اللہ وام بلدہ داشتا نیت نیشتا دو امتیاد صورت ممتاز دی فاید نمبر چار بانده بلا قادرین علا ان نسیو بنانا بلا داشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر پانچ بانے چی بل یورد الانسان جب جور اماما بلا داشان نشتا سالورم امتیاز صورت ممتاز ہے آدمش پارسم چی آداب دو قرآن کیو عجیبان راز بان بیان کردی بینظم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر درشتم وجوہ امیت ناظرہ الی رب ناظرہ آیت نمبر بائیس اب تئیس بلدہ شان نشتا شپگم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر ستائیس بانے وقیل من تراق وظن ان الفراق والتف السابس امتیازات دو صورت ہاں بیان شو اس مقصد دو صورت ہاں اس بات دا قیامت او احوال بیانی دا قیامت ادا فنا دا عالم دیدہ رسو منگویلی جو قرآن کریم پہ ادبار دفا سلوری سیدے اول ایسا صورت انعام پوری ونیمی سپاری وا دویم ایسا دا انعام ترکاب پوری دام ونیمی سپاری درم ایسا دا کاب نصبا پوری دا مونی می سپاری اصلا رو ایسا دا سوانا تر آخر پوری دا مونی می سپاری اول ایسا که چه انعام پوروا پای که زیاد تر بیان ندیو چه خالق دی کل شد مولا زیاد تر دلائل ندیو دوی من ایسا چه انعام تر کهب پورا پای که زیاد تر بیان ندیو چه مربی لی کل شد مولا دره من ایسا چه کم دا کهب نتر سباوا ای که زیاد تر بیان ندیو چه مبارک لی کل شد مولا ارته کې برکت الله چولې ده وچي اصل اور مې سکم چې سور سبا تر اخره پوره ده ولي کې دوه مسلې وي یو اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا را دي اشاره دي تر چې مخ کې کوم درې سو کوم مضمون نه وو کدا دې منلي په دې عقیده وا په دې ایمان وو نو قیامت کې وبري شي او کدی کې دې یو نه انکار کړو یا دې خالق بل څوک باندې دې یا دې بل څوک مربي باندې دې یا دې په تو برکت ته چونګه بدلې بیا ساته قیامت کې به جهنم ته دي او سره زمنان دوی مطلب یا نه نفي شفاعت قهري چې څوک دی ور خلاصول نشي نه پیغمبر نه ولي نه فرښتہ دغه دا غره چې او دغه به وس بیان شي دی خان نو دې سکه دا دوه مضمون بیان نه یو اثبات د قیامت کوي او دوی مطلب نفي شفاعت قهري کوي دایسا په دوه سببونو کې تقسیم دا در دې را پورې نه بابونه ختم شوې دي په تفصیل شوړې او د دې د لسم باب شروع کې سورۃ قیامت نه دا دوه سورتونه دي یو دا سورۃ قیامت ده دوی واس پر سورۃ دهر ده درې مرسلات ده تذرم سورۃ نبا ده او په نیم چې کوم ده سورۃ نازعات ده شپږم سورۃ عباسا وم سورۃ تکویر اتم انفطار نهم سورت متففین او لسم سورت انشقاق او لسم سورت بروج او دو لسم سورت طارق دا دول سورتون دی دی دول سورتون دکا مقصد دی اس بعد دا قیامت کئی پکی احوال دا قیامت دا قیامت اگا احوال تکلیفون او مصیبتون او دلائل د فنا د عالم بیان نه لا نه ده دا ذکر لکه څنګه چې دې خیال لکه اک مخکې سورګه د بربان باون کې وي کنه چې د قران نه تختیه بلکې هر غواړي دی تختیدو نه چایو تاسو سوربا منشره چې دې ته صحیفه پرانست ورکړي چې جنت جنت دار او فخر او قران ته د لوی لا ليس الامر كما ظنون دا د کارونه کوي چې دی وایي چې موږ قران ته نه کوم جنت ته لاړ شو دا څه نشي کوي اقسم بيوم القيامه شاید کوم راز د قیامت ولا ان راتکار نه راتکار څه دې خیال لې چې موږ قران ته نه کینو ا موږ بیا ما جنت ته نه راتکار اقسم شاید کوم بنفس اللوامه هغه نفس دار به ملامت کوي بیا ودان ملامت کوي ربما ايوت الذي كفر لو كان مسلمين ها دير واري غاربا ربما الذي كفر غاربا دير واري اغا قسان چه كفر کرو ده قرآن انكار کرو یا نزدکو یا بی عمل نکو وی لو كان مسلمين زان ملامت کی های های چه من قرآن تنس کی نا دری قسم نفس ده یو توی نفس امارا بسو اگر د بیا رزمی سی باره پڑھو بی آیت کو وما بر نفس ان النفس الامار تو بسو الا ما رحم ربی تو زنیخی پا بیان کو دویم نفس دے نفس لواما او درم نفس دے نفس مطمئنہ صورت فجر کے برای شیخیر کے یہ جو تو نفس المطمئنہ ارجع الى ربک راضی تو مرضی فادخلی فی عبادی ادخلی جنہ نفس اماره به سود د کفارو ده یا د هغه مسلمانانو ده چې هغه نهایت بدکاری دغه نفس ټول په بدو باندې حکم کوي اماره به سو چې په بدای حکم کوي نیکو کې نیکی ته دغه نفس بالکل خیال نه لري دا دویم نفس لوامه د مسلمانانو ده چې دی ګناو کې انده بیا دې غړ کې دی چې دا به څه بدکار وکړي دا مې څه بدکار کړ نو بیا څه بودی پورته شاندی دې چې کړه بیا توبه ونه باسي نو بیا د نفس چې کوم دا نفس اماره به سو شي او کله چې دې ته نفس وای دا دې سو وکړه ا دې توبه وباسي ان بیا دا نفس اوس نفس مطمئنه کې بدل شي د پیغمبر نفسونه چې هغه نفس نفوس مطمئنه دي او د صحابه کرامو نفوس مقام الله په قران مطمئنه کړو او کوم چې قران وایي د اوس اره قران سره تعلق دی او قران په اوامرو دوی باندې عمل کوي دته دا نفس دا بیا نفس مطمئن شي کله چې قیامت شي بیا بده یې یو ته نفس مطمئن اے غا نفس چې تاسو اطمینان راوړو تاسو خوشاله شي په قران باندې ارجع الى ربك واپس خپل مالک ته دی په دا ته چې خوشاله دا الله نه الله تعالی خوشاله فادخلی فی عبادی دنه زما بندگان کې ادخلی جنت جنت تلاش نو لا ولا نزا تکار رکسن چه دی خیال لے چه قرآن تبا نکی نیو دی با جنت تلاشی نده دا تکار اقسم بی نفس اللاواما شاید کما نفس چه دار ما ملامت که دک کتڑا بیادار ملامت کئی چه دا ما سکو احسب الانسان ایا ګومان کوي دا منکر د قران انسان الله نجمع عظاما چې جمع به غړ باندې کومګه د داړو کې دې سوچ زبدې او دا نه کوم بیا چې دوی موږ به زری زری بیا موږ سو یو ځای کوي بالا به شکا غړ به کوم قادرین قدرت لري په موږ علا ان فدې باندې چې برابر وکړو بندونه د کوتو بنا په دې باندې کې ټول نو واړه اډو کې چې دا ګوتو دی نو هغه نور خو پرې دا واړه اډو کې نه دي دا په الله دې به وځای کما اجوان دې وکم بل یوه انسان بل دې اعتراف دی دا د دې چې قیامت نه انکار کوي نو ا دې ګنده دې پورا نه نه پوهه خو دې یا د الله په قدرت کې شي شکر نه نه بل یوه انسان بلکی غواړی مشرک انسان بدکار انسان لیب تر اماما چې بدکار یو کی په راتلون کی جوان کې اثر کې ده د برایو عادت شوی دی بعد خل ته ته دغه لم دی اجدا یره دا وی ولا شما هو خو بیا بدا نوزونه کول غواړي ا بیا بدا ګیره پر خود غواړي نو الان کې اجب په فرض دی اده به یره بیا به دا کار کول غواړي. نو دا کرنګ دی ما د بدکارو عادت شوی دی انده که قیامت اومنی ان هغه بیا پرې خوده نشي. لکه که مولوی صاحب قیامت اومنه نو دی بیا په دین پیسې اغوستی شي، دی بیا په قرآن پیسې اغوستی شي، دی په تقریر پیسې اغوستی شي. بیا د دې وجه نه هغه وایي قیامت شته نه، ځکه دنیا کې بیا اخلي خلک کم خلک چې قیامت بني هغه ګناهونه به ځان خامخا بچ کوي. اگر فرق کړی و ګناه وکړي نو توبه توبه به وباسي، بلکې غواړي منکر انسان منکر د قرآن لیبجر اماما چې بدکارۍ وکړي په راتلونکي ژوند کې. یسأل ایان یوم القیامه، زجر په انکار کوي. تپوس کوي چې کله به راځي قیامت، جو پیدا برقل بصر پس کله چې برګي ورویشي سترګې، دا د مرګ حالت دی. سړی چې مري سترګې برګې ورویشي هرڅه ورته ګډو ښکاري. وختف القمر ابي نور بشي سپوږمۍ رڼا پہ ختم شي، وجمع شمس القمر اغون بکړی شي نور سپوږمۍ، دا د قیامت حالت دی. چې قیامت کې انوار به غون شي اذا شمس کوبرت، هداو را مونږ ختمه بشي. یقول انسان وای به منکر انسان منکر د قران انسان خدا ورته کې ان المفر چرته دی چرته تیخ مفر چې د فی زبر شي نو زائد تیخ دی زائد تیخ دی پوښه مفر تیخ ته چې د فی زبر شي معنا تیخ ته مصدر بشي. او چې کړه مفر په بعد قراتون کې مفر راغله زائد تیخ دی یعنی ضرب بشي. چرته دی زائد تیخ دی دوانه معنی کول شي چرته تیخ ته آیا چرته زائد تیخ دی کلا کلا یقینا لا ودرا نشته زائد تیخ دی یا لا ودرا نشته زوک فریاد راست الی ربک یوم المستقر رب ستا ته په دولت کې لیتلل الله ته به مخامخ کیږي. یونبر انسانو خبردار وکړي چې مشرک انسان خدا رکې بما فرما قدمه چې مخکې لیږلو واخر ارستی فریخو مخکې چې کوم ګناهونه لیږلو شرکیات یا رسول الله یا غسل اعظم اکم چې رستی فریخو شرکیات په لکه خلکو فریخو چې مړی اوري او وتیریشته او داشته اداغه نه خلکو دا عقیده زده کړي دیره دینه به خبردار پیدا تاسو کړو. یا دوی معنا خبردار وکړي شي انسان مشرک انسان خدای کې پاغبان چې مخکې کړیو او څو کړیو بعد اماد مخکې فکاری در دا غرتو کړی بعد روس فکاری او دا مخکې کړو. لکه علم اصل الله د کتاب مخکې دی عمل روس دی او دا نه عمل فکار دی. نو د علم نو اثر کړه عمل عمل کول د ته پتو لګی چې عمل مخکې وو که علم فکار مخکې د خدای کتاب د کول مخکې که مخکې عملو امن دي تړوي. بلکې انسان نو مراد دغه مشرک بدکار انسان علا نفسی په خپل نفس باندې بصیرتونه لیدونکی دی. دوه معنی کوخه یو من دنیا سره بل انسانو زجر بشي اوس موجود ہوتا بل انسانو بلکې انسان علا نفسی په خپل نفس باندې لیدونکی دی. خو ته دا معلوم دی چې د بدکار کوم قرآن نه بیانوم قرآن نه زده کوم دغه کوم ځان نه مزبرګ وکړی ورلقه مهادیره اگر چې غردی ډېر اگر چې پیش کړی ډېر عذرونه عذرونه پیش کړی ډېر عذرونه فکار دی دا ګران کتاب دا دا دا دا دا دی پوه شي. اوس یا دوی معنا چې آخرت سره لګي بلې انسانو بلکې انسان دا منکر انسان د قرآن په خپل نفس به خلیدونکي اگر چې غردی به دی عذرونه بانی به کېلته کې چې الله مو خامیانو الکوا تپوس ته وشي یوم ینادیهم فیقول اینا فیقول ماذا عجبتم نو فدی باندې په امیت عالم الانبا هغه خبرونه په ګډوډ شي کله وایي موږ پلان کې ګومره کله وایي موږ امیانو بهانې به کوي. ولو القا معذیرا اگر چې پیش کوي به ډېرې بهانې په دې باندې خلاص نشي. اوس دا آیاتونه دي د سلور آیاتونه ادخال الهي د فار تسلی د فار د آداب د قران کریم لا تحربي مخوضه پر قران باندې بخپلا لتعجل به د بار تلوار کبر قران باندې ان هغه جمع قران یکر کوم باندې جمع کول قران دي ستا پسینه کې او قران او بیان ور دي ستا د جبینا فدا قرانا او فذقل چې اولو لمون قران لا پتا فتب قران متابع شد لستو دي ثم ان علينا بيان یکر کوم باندې بیان ور دي ستا د جبینا د دې رب سره مخکته مخکته رب کار دي مخکدا ترتیب ور مخکدا زواجر ور کا خپل کوتا چې قران ته نکی نیودان ابانی شانی کوي واشه د دې کې آداب ور کوي د قران کوي چې آداب ذکر قران چې قران بیانېږي انغه غو ته کیدا قران ته کینا هغه غو ته کیدا یا دمه دا چې مخک ترت کوي چې بالا قادر نه اله نسوی بنانا بېشکه مون قدرت درنګي په دې باندې چې برابر بندونه د ګوتو نو اشاره دي تر لکه څنګه چې قران کریم دی او امي سره په سینه کې جمع کوم نو دا رنګ استاد بندونه به برابر کوم په دې باندې مثال دی د قران عجیب آداب ذکر کوم چې قران بیا دې جواب نه خوړي د نبی اسلام آداب مبارک داو چې جبرئیل اسلام برابر هغه چې قران بیان نبی اسلام په تروي د شوقه چرا زچر دیر ان شاء الله وینا دا بیا د بیر قران چې قران بیان یې ته وتا وکړه سورته اعراف کې تیر شو آیت نمبر 25 کې و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې بیا د قران نو فاستمعوا له نو کوه کو ته کیدی فاستمعوا نو چې اوري نه کوه کو ته کیدی وانصتوا او چې په تاسو درې کوي لازم ترحمون خامخا په تاسو برخه وکړي شي د کافرانو صفات ذکر شو په سورته حامیم سجده کې آیت نمبر 26 کې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وای کافران په موږ کې دې قران ته ولغو فيه اشور پکې جوړ کړي لازم تغلبون کافران وای قران ته ود مکه دې اشور پکې جوړ کړي غالب شي د کفر غلبه په ذکر چ قرآن بیان نشي اریا بیا د قرآن په بارکه پروپاګاندا وي قرآن ختم شي ا د اسلام غلاوه پته کړا چې قرآن بیان شي مسلمانانو ته کوه کی دې اوس دې قیامت وکي نو اته کې آداب د کګړو چې قرآن بیان دیږي نو کوه ته کی دې اداګه آیت په بارکه مونږ ویلو چې په دې ټول وای چې نزلت فی صلات دا آیت نازل شوه په بارد موس کې شیخ الاسلام او امام احمد بن حنبل وای ابیا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وای کله کله خ خبر چې کوم ده په مسلم شریف کې د بخاری نه خ لکه دا حدیث را دي انما جل الامام لاتم به امام کرکول شي د فارغ شي د اقتدا وکړي شي فایدا کبر فکبروا پس کله چې هغه تکبیر وای الله اکبر تاسو الله اکبر وای او دا رکا فرق او امام بخاری دغه کې د امام دیو د تکبیر رکوع تلانا امام مسلم دغه کوي و دا قرا فانسدو هم دا حدیث یو دی په امام بخاری دا ذکر کړي لکه امام بخاری مسلک دانو چې هغه هغه شافعي مسلک والے نغدا کدا کی دا د کبر خو دا و دا قرا فهم سیدا تر خو دا چې کله امام قرات شروع کیتا تو څه پوتره کې دا نشته بلکې غوی دا و دا را کا فرق او دا قال الامام سمع الله لمن و دا قال الامام غیر مغضوب علیهم الضالین فقولوا امين اته یو تر اشاره کړی دا و دا قال الامام غیر مغضوب علیهم الضالین فقولوا امين کله چې امام غیر مغضوب علیهم الضالین وای نو تاسو چې امین د دې څه ثابت شو چې د امام وظیفه شره اگر فاده لوستل دي ځکه امام وایدا قال الامام غیر مغضوب علیهم الضالین امین کله چې امام وای غیر مغضوب علیهم الضالین تاسو چې دا نو چې دا قلتم کله چې تاسو ویلي غیر مغضوب علیهم الضالین امین دا څه نو بلکې دا ثابتېږي چې امام ابو د امام بخاری رحمت الله یادې ته خیال تلل یا نه تلل خدای ذکر کړی دی چې امام کله غیر مغضوب علیهم ولا الضالین تاسو اچانی دوی ثابت څه شو چې دا فاتحه ویل دا د امام کار دی دا ابویان دا مقتدیانو کار نه دی مقتدی به رحمت الله علیه وای چې امین نو دغه حدیث باندې په دغه حدیث باندې امام مسلم رحمت الله علیه هغه وایي دا قرأ او کله چې امام قرأت کوي نو فانځي تاسو ته بولیدای شیخ الاسلام دې کوي چې کله کله ښه خبره چې کوم دی دا امام مسلم څخه وي بیا وایي کله حدیث نو به فرض کا لوجب العمل بالقران که چېر دغه حدیث نو وي نو په قران باندې عمل چې کوم فرض دی قران وایي هو اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون یعنی قرآن کریم وایي کله چې قرآن لوستی شي تاسو ته چپ ودرېږئ تاسو ته غوږ کېدئ چپ ودرېږئ پوه شئ اوس چې دا کوم خلک قرأت کوي د امام نه رسو هغه به څه جواب کوي دا کوي قرآن وایي لا تحرف به لسان کا هلته وایي اذا قرأ القرآن فاستمعوا له دلته ژبه مو خودو چې ما مخ ته لګیا دی ژبه به نه خودو دا قرآن بیا ادبي ده ابیا ګور دی راکتا ته وګورئ لا تحرف به لسان کا مخلو په قرآن باندې بستا دي تاجل بي چې تلوار کې ته په دې باندې ان علی جبعو یقینا په موږ باندې جمع کول قرآن دې ستاسو نه کې او قرآن او لستل ساده جبې نه دي فایدا قرآن او پس کله چې اولو قرآن لا فتب قرآن نو تابع شه دوستو دې دي نو نبی اسلام بار بار الله قرآن لسته ها نبی اسلام باندې قرآن چا لسته د جبريل قرات ته الله په خپل قرات وي نو امام چې مخ ته ولاړی د امام قرات د چا دی امام مو کوم مقرر جبريل مون الله پاک جبريل مقرر کړو اچ تور چې نبی اسلام ته مبارک کلام ورکړو نو الله پاک د جبريل هغه د جبريل اسلام قرات ته خپل قرات وي نو دا رنګه من کاله امامونو فقرات الامام له قرات د امام بوري پر رحمت الله علیه مسلک نهایت مضبوط اده قران نه دغه مؤید ده واشه انما جوهل ابتدا چې من کاله امامونو د چا چې امامي فقرات الامام له قرات د امام قرات دغه قرات ده اده توي फायदा قران او فسکل چودول مو قران را نو الله خو نه دودي جبريل وی دی نو د جبريل قرات الله خپل قرات وله وی دغه چې جبريل ته جبريل الله مقرر کړی په دې باندې دا رنګ موږ امام مخ ته مقرر کړی نو د امام قرات موږ لري اګور د عقل خبر بدا سي نه چې فاندوش به ته کته یا اصل کته یا شل کته یا تیا کته دا کله بادشاہ د دی اندا ټول به خبرې کې پیو ځل باندې قانون سره کې یو کس هغه مشر مقرر کړي نغه مشر خبره کوي نو ګویا کې هغه یو مشر چې لګیایي ان ټول د تر نو لګیایي په دې باندې په امام ابو بکر رحمت الله له مناظره شو یو جماعت سره چې یو ته وی پیټو بکرات کوي امام سے به خان جګړه کې راځي لس دوه لس کاته وته ما تر مناظره کوي بیا نو ټول به جمع خبره کوي کنه یو کاته مقرر وي ان یو مقرر وي یو مقرر کوي چې مقرر کړي یو کس کینا نو ته وی وی د دې سړي د خبره ادا تاسو کوم کار دغه خبر وستاسو خبرې کنا بیا کده پړش ستاسو پړوي کنا بیا او کدو ګټ ستاسو جوړوي وی تاسو شور نو کوي کنا وی تاسو خو باید تاسو ماتره مناظره په دې باندې کوي چې ار سړي به خبر کده خو الله تاسو به شي الله ته تاسو یو په شي نو ټول چې خبرې کوي نو دا عقل خبره ده چې ټول بلګي ما ځاله چې مسکر ټیک ده پکې وای لیکن کله چې ستا امام مخ ته ولاړ دی ا د امام اخر ستاره فار قران و دې ده مو ګور فایدا قران او پد کله چې موږ اولو قران لرا ته تابع شه د رستو ده دی بیا و ادب نو ګورو ته سم مې نه ده بیان چې کله دې ادب وکړو د قران نو سم مې نه ده نه بیان الله به ستاره خو نه بیان جنات چې کله ادب کړو جنات راغلی دي وَاسْتَغْفِرْ لَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يسمعون القرآن ياكا کل چراو راو گردمون تا اتتا جنات يسمعون القرآن چه واقعی که القرآن تا فلما حضرون هر کل چه دی حاضر شو بیان دا قرآن تا نقالوی بیان سیتو یا بلتای پشاروی چپشن دا قرآن اللہ بیوکم فلما قدویان هر کل چه پورش بیان والله الى قوم منذرين نوکر دل پر قوم تیار ورکم کی اللہ والا چه ادب کړو د قران نو الله پاک او تو الله ول توفیق ورکړو والله الى قوم منذرين چه چې قران ادب کړل الله په قران کې دی او چې غیر مقلدین په قران نه کوي وجه سر اید قرآن ادب نکی دو قرآن چی چا ادب کرد دلتا مدوی سم اینا علینا بیانا بیقنا پنبانی بیانو دلی قرآن دی ساد جبینا چا چی ادب کرد اللہ پاک دادو خلینا قرآن بیانی او چا چی شور کرد پا قرآن کی اللہ کا کٹ کرد اکا کٹ نشن پا قرآن مطول مرک بوی دو قرآن پر ادب دی سر کی ویلو په ابتدا کې موږ ویلو چې قرآن یو دا اخلاص د بیتو دویم عظمت د قرآن کوي او دریم په درسګاه کې دننه آداب او څلورم درسګاه نه بعد آداب او څلورم تفسیر کړو چې دغه څو پوره کې هغه قرآن زده نه ګورای شمار په ګټ ودی بیا په شر په کې دغه دی ثم انا علینا بیانا بیا کنه پنګبانی بیانو دي ساده جبینا کلا نه دا ذکر دا ذکر نه چې دای قرآن نه دکې کلا نه دا ذکر لکه څنګه چې سنت وی چرم ته ودس دکېږي بل ته ګون العاجلا بل دا زمينه کوي د دنیا ته ورخاوټ دی د قرآن په ځکه کوټ کې چې د دنیا او د قرآن مقابل راشي اکم ترې دنیا واخلي او قرآن ترې دی انا غدا بیا قران نشه دکې قران غدا دوستی نه کوي وتذم اخر افریتا تو اخرت لرا د اخرت کار قران او د دنیا د من نه وادا نو د قران نشه پوي د ټول مرد نه ځی کنا را دی په پوي کې بنا دنیا ګټل ناروانه دي بالکل ګټا خو د قران په ټیم کې قران د موس په مخ وخت کې به موس وي او د دنیا چا منه کړي کنگٹا کنا شپاورت گٹا خیر دی خود بشارت قرآن آلو تا اوجو یا مالی ناظرہ دیر مغنی فدار کی بھئی ترو تازا چیز قرآن ادا بکڑو الہ ربیہ ناظرہ فدار تبا کتون کی بھی اور دیر مغنی فدار کی بھئی باترا ترش چیز قرآن بھی ادا بکڑو تا دونا این والا بیا فاکرا تبا گمان کے چی کار شرے پری مخونو بانے فاکرا دستاختا ہے فقر ولې کیږي اثر کې د بلاډو کتاب اجه د بلاډو کې کی درد هغه مختور شوی یا د بلاډو کې مادي ولې مخ باندې هغه د ناګوره آثار بیا نو کلا یقینا اذا برات تراقیا کله چور سیږي اسا مرکانتا یا نه د ذکر نه د فکر د ذکر چې د قران مقابله د دنیا برکه نه د ذکر اذا بلغت التراقيا کله چورتی کی سا مرکنتا وکیل ابرجی من راق سوق دم اجوم کے چکل سا مرکن تو بیا وئی سوق دم ول را قران تا کینی نا لیکن چمری نو سو دم را سی مات بابا دم ہو سی من راق دی من باندې ور سکتا را دک د مرګ وخت بیا خبر ازادی کول نشی نو پکې جټکی وځي وذنن فراق ایتنی راځي یقیني راشي چې دا دادا جدایي بس مرما مار نه جدا کېم ولته بس تاسو بس چې مار نه جدا کې بیا ما په دې خیره او کوي په ځوان باندې څه نه لګي اغه چې پوه شي جدا کېم دا ما ور چا ته فاده کې نو ما په دې کوي خیره کوي هغه وایي ښا ته مړ شه بیا وګورم وظن انه فر من خو په دې انتظار چې خدای دې مړ کا تا باندې په خپل خوړه نه په مون باندې خوړ اکثر دار تلاره دي باندې مال وزخی او نه خپل خوړه په بچو خوړه نه په بل څه خوړه بیا چې مري نو بیا وایي ما په خیرات وکړه وایي ته مړ شه نو مونږ بوتو کو په لرې نه لګو چې د مونږ سره مونږ ګرځې لګو ما پس به مې قاله لکې وظن فجوان باندې خیرات ام پد دبر به خیرات دای نه سل ګونه خره غوړه دي سل ګونه فجوان یو روپۍ چې دوه لګوله پد دبر نه تا په سل روپۍ لګې دا دغه درجه نشي اصلوري ځکه دا ستا روپۍ وا چې ته ژوند دې ستا روپۍ وا دا یو روپۍ تا دړو نه لګو ته نو ډیر الله جل جلاله کی او هغه چې مړ شو دا هغه در په دې نه ګشر مبه لګې ځکه یو بیا په خلو چې بابا په سیوس نه کړو اول خدای هغه جر نشته خو هغه ریا د فرض لګې یا د ملامت د ځان د بچکول د فرض لار دا بکینه دا به ما فتوا خیرات وکړي وان ته په دې تاب وساقم اته بشي فندر فندانا سره جبري په دغه خپل شه تاوی غره تاوی د کساد خپل غره وزي دا ته اول د خونه بیا دراجي برراجه شي وزي یا یو یو د بشي فندر فندا سره ستړی مرشي د خپل له خلک نیږي کی اره غټي ګوتو دی زاو تړي الى ربك ما ذل مساق رب تا ته فضارت کی دتل فلا صدق نی تصدیق کړو د قران ولا صلا ان رحمت کړو الله درا موږ کړو نو کړې یا رحمت کو دوړ باندې د کتو مکی ده نو موږ خدای فرض نو نو من صلات بنا راغوت رابل فلا صدق نی تصدیق کړو د قران ولا صلا ان الله رحمت کړو ولا ګن کذبا دغه تصدیق کړو د قران وتولا او وخت د الله کتابنا ثم ذهب بیا بلاړ دې الا علی پر کوتا تمتا ډیر مس بلال خبر به کول قران او رب دی او لا لکا لاګ د تعالی د حال فاولا لاګ د تعالی د حال ثم اولا بیا لاګ د تعالی د حال ثم اولا لکا بیا لاګ د تعالی فاولا لاګ د تعالی د حال صدور کار شو صدق لا صدق او لا صدق دوه دو لاګن کدو ته لا صدور ودن تم صدور در اولادک فاولا ثم اولادک فاولا او بیاد اگر من کرده قرآن تا آیا اختبال انسانو آیا گمان که من کرده قرآن انسان ایو ترکا صدارا چه پری با خودشی ده محمد بید امرو نهینا تا اللہ پیدا کرده ده نطفینا علاقه شوی مضعش شوی سای در کیواچو نو تا اللہ پتاس امرو نهی نشته چې ته قران ته نه کېږي امر نه قران کېږي نو ته چې قران ته نه کېږي ستا مطلب دا دی ستا ګمان دا دی ته دنیا الله دغه شان پیدا کړې نو دغه شان مخلوق نه پیدا کوي خدای پاک خو بې فائدې کار نه کوي ته پیدا کړې ته دنیا ته اسیا بس کار کړې هغه سب انسان تر کو سودا هغه ګمان کوي انسان چې پرې وخت دې محمد بیدام رو نینا اتر که صدا ویده کی گی تنسته تا یو تنسته وی ایو بوده وی تنسته او بوده بوده تا رو نسی از خود تاسو نیشت دادن پا کلو که پا خواهو جولاگان نو پیده میدانو که بیده شان دا تا رو بوده بوده خواره کرو او دو پا دی شادن علاقه کشته جولاگان نو ایده بوده بوده تا رو خواره کر دا شان دی ای توی تنسته دا بیاد را دقا که را جمع که پا ایسا بیتا بانه ورای په کډای کې ولګی اپ دې کې بیا غدا شان ما کو باندې غ تا په غدا شان ګوزرا بودی دا تر دې په ګوزرا بودی دا ته ویل کې ګودا نو تا نه ستګ چې ګودا لار نه شي یعنی غتا په کې دن نه بونه دي اپ په پلونو چې کوم تار نه دا دغه تنسته دا ایز د کار دی کسیلې پراشي اخراب غدا ټول ته نه لړ نه دا که خراب پراله چرته یا پسپیراله په دغه تنسته باندې دا ټول ګډور شي چې بیا نه جوړي ودا کرانګه انسان چې کله د انسان مثال چې د قران کریم په کې نی تیتلې د قران امر نه نه پد کې نی ادا سودانا دا شیطان دا څه چې نه د خپل دروانو لکه کله چې د کې د قران کریم هغه بودو چلیږي امر نه هی د امر نه نه تعبیر کوي په د امر نه د امر نه هی د نه د نه د نه منل نه تعبیر کوي په سودا چ انسان سودا دې تش تر نستانا چې څو په دې کې غتار دې د قران نی بیان شوی د قران په ابونه دا عمل نه دا سودا ده شیطان ته د کوم را کول یا شیطانان ته کوم راکوي سم لیکن کله چې په کې تار دن نشي نو بیا دا کپڑا تار ته کو وین دی ارته کو دا کپڑا نه خراب دی دا کرنګ انسان چې کله قران وای نو بیا نه انساني شیطانان دې خرابول شي اني جنني شیطانان خرابول شي اخصبر انسانو اخصبر انسانو دیو د امام الرساله کې امام شافعي معنا کوي صدا الذي لا عمر ولا نهى چې په داسه امر نه نشته کړی صدا دا امر نه چې انسان په دې عمل شروع کې به مضبوط شي شیطان بیا په دې باندې باندې شي کول په دې باندې اثر نشي کول علم یکو بیا دې طرف چې انسان ته الله دې نطفه نه پیدا کړی مسله پیدا کړ سوچ نشته علم یکو نطفه تن انا دا انسان نطفه من منی د منی یمنا چې غرغر شو د مور په خېټه کې ثم کان علقه تن بیاوم بیا شده علاقه جام شوینا فخلق نو جوړ کړل انسان الله انسان فسوا نو برابر باندې امونو باندې لا پستر کې خوري درکنه وګونه فجال منو نو یې ګردو دي انسان نه دو جنې دو قسمه اذکر او مسا سړیو خدا داچا الیس ذالک انک نه دغزاد کته نو تپینا برابر کړی دی قادر قدرت لرم که ادا پا دیمانی چی جواندی با کی موڑی دی پا قبر که جواندی دی کمڑا دی که قبر که جواندی دی بیا خدا دی بگر چا علا یو خیالی حیاء نو دا خدا دا خو دا خو چکم تحتیل دا حاصل شد چی جواندی پرو دا با جواندی جواندی که نا مڑ دی خان امر دی دوی چی روح دیو دی ادا روح با دتر بیا ہو دا کی پا قیامت که بیا با جواندی شی اوس کو ته ژوند دی وای دا د روح په اعتبار چې روح ژوند دی روح یا الین کې یا پتیجین کې دی که کافر دی مشرک دی منافق او یا ګناګار مسلمان نو روح په پتیجین کې دی ژوند دی تر قیامت روح اته دا چې روح لور کې دی دا بدن کار دی نه که په سین کې ډوب شه دی لکه د فرعونانو یا نوح علیه السلام نو قوم په سیلاب کې تباشی دی باشه اکه اندوان لکه ده اندوانو چه ویسو ده پسید که غیر روا چه اللہ خدرت لرونگه ده غیرو تا ده غدرو تا اللہ احساسو کی چه روح تا کم سداور کئی اکه بدا روح ده اما واشو اللہ پا دی قادر ده خود دی مڑا نو دا مڑی و تا پا بار نسوی ده بدان مڑا شوی روح ده اوتا ده او جوانده او تولی فید باز روح چه روح جوانده ره یا پیدید که پسی جین کرد خبر خاصانا او خزان سو پویا کئی او خزان نپویا کئی نو کوی اصیل تا اشاره تا کمل تا کوتک نو کمل سن خونه پی کن کدار سو وی او بدا که چه مڑی جوانده ری او چه مڑی جوانده ره کمدانه شد او چه جوانده وی نگه مڑ نده چه جوانده دزمک الفاس ای او چه مڑی دزمک الان دی چه جوانده دزمک الان سو نخا خی خان نو مقصد د صورتو اثبات د قیامت او احوال د قیامت بیانول وایم.